ביטרנס. ביטרנס. ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו ביו 99 FM. די-ג'יי גיא סלמה ויהל. Back to back. Back to back. Back to back. We'll be right back.

ועכשיו בשידור חי אולפני רדיו ביוק 96.2 די-ג'יי גיא סלמה ויהל Back to Back להמשיך ככה, אולי תחגור כבר חגורת בטיחות? באוטו, אני מקליקה את העניינים. We'll be right back. שעתיים, די-ג'יי גיא סלמה ויהל, back to back. back to back.

tendency is to push it as far as you can. Back to back. We'll be right back. אולפני רדיו ביו 99 די-ג'יי גיא סלמה ויהל Back to Back קדמי, במושב האחורי, מה זה משנה? חגורת בטיחות חייבים לחגור, גם מאחורי. עכשיו, שישו חיים, פני רדיו, ביו, 96 ו...